جواب طعن زننده در مثنوی از قصور فهم خود. ای سگ طائن تو او او می کنی، طعن قرآن را برون شو می کنی. این نه آن شیر است که از وی جان بری، یا ز پنجه قهر او ایمان بری. تا قیامت می زند قرآن ندا، ای گروهی جهل را گشته فدا. که مرا افسانه می پنداشتید، تخم طعن و کافری می کاشتید. خود بدیدید آن که طعنه می زدید، که شما فانی و افسانه بودید. من کلام حقم و قایم به ذات، قوت جان جان و یاقوت زکات. نور خورشیدم فتاده بر شما، لیک از خورشید ناگشته جدا. نک منم ینبوع آن آب حیات، تا رهانم عاشقان را از ممات. گر چنان گم دازتان ننگیختی، جرعه ای بر گورتان حق ریختی. نه بگیرم گفت و پند آن حکیم، دل نگردانم به هر طعنی سقیم.